δεν φυλακίζεται το βλέμμα μου και η φωνή μου. Δεν φυλακίζεται η ψυχή και η αναπνοή μου. Δεν φυλακίζεται ο ήλιος ούτε το φεγγάρι. Δεν φυλακίζεται η αγάπη όσα και να πάρει. Άλλη μια φορά απ' την αρχή αγάπησα κι όμως δεν το μετανιώσα κι άλλη μια φορά. Φεύγω πριν αρρωστήσω, φεύγω δεν κάνω πίσω. Φεύγω κι απ' τα φίλια σου τίποτα δεν θα κρατήσω. Φεύγω και δεν με νοιάζει, φεύγω κι αν σε πειράζει. Φεύγω και τώρα ξέρω πιο καλά τι μου ταιριάζει. Δεν το αντέχω να με βλέπεις πάντα σαν εχθρό σου κι εγώ να λιώνω για το κάθε τι που είναι δικό σου. Δεν το αντέχω να μην νοιάζεσαι ποτέ για μένα. Καλύτερα να ζήσω τώρα πια χωρίς εσένα. Άλλη μια φορά απ' την αρχή αγάπησα κι όμως δεν το μετανιώσα κι άλλη μια φορά. Φεύγω πριν αρρωστήσω, φεύγω δεν κάνω πίσω. Φεύγω κι απ' τα φίλια σου τίποτα δεν θα κρατήσω. Φεύγω και δεν με νοιάζει, φεύγω κι αν σε πειράζει. Φεύγω και τώρα ξέρω πιο καλά τι μου ταιριάζει. Φεύγω, φεύγω, φεύγω, φεύγω. Φεύγω πριν αρρωστήσω, φεύγω δεν κάνω πίσω. Φεύγω κι απ' τα φίλια σου τίποτα δεν θα κρατήσω.